Ya nerim ebbeli, ya nerim ebbela, dolti minen nardon abbeli. Ma silto canabbeli, erimina menna yarle josmeni. Aiga, aiga, aiga. Do what you need. Aiga, aiga, aiga, aiga.